14 आदमी थे, वो कहीं जा रहे थे 15। तो पानी बरसने लगा, बिजली चमकने लगी, तो जंगल में एक झोपड़ी में रुक गए 15। एक ने कहा कि आप बिजली गिर पड़े तो सब मर जाएंगे, तो एक ने कहा भाग्यशाली के ऊपर बिजली गिरती है, अभागे के ऊपर नहीं गिरती। फिर कहें 15 आदमी में कौन अभागा कौन भाग्यशाली, एक एक करके बाहर निकले। तो एक एक करके बाहर निकले, नहीं गिरी। 5-5 मिनट 2-2 मिनट खड़े रहे बाहर, गए हम अभागा थोड़ी हैं, हमारे बिजली नहीं गिरी। 15वां बचा, गए इसको भगाओ, इसके जरूर बिजली गिरेगी, यह सबसे अभागा है और इसके पीछे सब मर जाएंगे। 14 इसे भगाओ, जरूर इसके ऊपर बिजली गिरेगी। जो उसे भगा दिए, जब बहुत दूर चला गया तो इधर बिजली गिर पड़ी, वो 14 आदमी मर गए। वही भाग्यशाली रहा जिसे सब वो लतखोर समझत रहे, उसी से 14 आदमी बचे थे। तो इसी प्रकार से पुरुष पारस होता है, घर में कोई एक होता है भाग्यशाली, उसी से घर का स्वांग बना रहता है और उसे कोई समझ नहीं पाते, हमेशा उपेक्षित रहता है। फिर कहीं वो चला गया तब घर 12 बाट होता है तो मर गया और उसे लोग जानते नहीं हैं। इसलिए कोई ना कोई 10 प्राणी हैं, कोई ना कोई भाग्यशाली होता है, उसी से सबके भाग चल रही है, ऐसे ही समझो। इसी प्रकार से कोई महापुरुष हो जाते हैं, उन्हीं से सब लाखों लोग जियत खात रहते हैं। और लोग कहा करते हैं हम हैं सब, हम हैं, हम ना करें तो यह ना होई वह ना होई, और कहीं वो समाधि ले लिए तो फिर 12 बाट हो जाते हैं, आपस में लड़त भिड़त मर जाते हैं बस। लंका में सब के सब रहे अभागा, भाग्यशाली केवल एक विभीषण था, रावण ने उसे लात मार के भगा दिया, बेचारा सब उसे सताते थे, सबके पक्के मकान बने थे, सबके सुख सुविधा रही, बेचारा बाहर झोपड़ी बना के रहता था। वहाँ भी एक दिन रावण पहुँच गया तो देखा तो अपना वो तो हरि भजन करता था, भगवान का नाम लिखा था राम राम, तुलसी के पेड़ फूल पौधे पूजा के लिए तो साधु लगा ही लेते हैं। तो वहाँ बहुत से लोग शिकायत करने लगे, रावण गया निरीक्षण करने तो देखा तो विभीषण को डांटा, कहें क्यों हमारे यहाँ रह करके और तुम तपस्वी से प्रेम करते हो राम से, वही तो हमारा शत्रु है। रावण ने कहा तुम राम का भजते हो, विभीषण ने कहा कि नहीं आपे का भजते हैं, अब का करे डर बस बेचारे कहे पड़ा, कहे आपे को भज रहे हैं, तो कहें राम राम क्यों लिख रहा है लिख रखे है, कहे आपे का नाम है शॉर्टकट है। कहा यह कैसे, कहे रासे रावण मसे मंदोदरी। अब क्या करे, वो कैसे जीव छोड़ावे के लिए तो उसे कुछ में कुछ बनाना पड़ेगा। अब बाहर से तो लोग राम राम जपते हैं, भीतर माया मोह तो जपते हैं, हाँ रसे रावण मसे मंदोदरी भजन उसी का करते हैं सब लोग। रावण ने लात मार के भगा दिया विभीषण को, जब विभीषण चला गया रावण, जब ही विभीषण त्यागा भयो विभव बिनु तब ही अभागा, लंका वैभव से हीन हो गई, बिजली गिर पड़ी, लंका सब स्वाहा हो गया, अंत में राजा वही हुआ जिसे सब लतखोर समझते थे, लात मार के निकाल दी। ठीक इसी प्रकार से 10 इंद्री हैं, 1 मन है, 10 इंद्री 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 15वां है आत्मा, और उसी से सब प्रकाशित हैं, उसी से इंद्रियों में प्रकाश, मन में प्रकाश, बुद्धि में प्रकाश, अब उसको लोग कोई नहीं जानते। तो गीता में सब केवल आत्मा का वर्णन है, आत्मा के पाने की विधि है, आत्मा के ही सब वो है उसमें व्याख्या। महात्मा अग्नि नहीं जला सकती, धोखा का हवा नहीं सुखा सकती, नैनम छिद्रांति शास्त्राणी नैनम धाति पावका न चैनम क्लेव दंते अपो न सोसती मारुता। वही परम सत्य है, वही धर्म है। अब उधर की तरफ किसी का मन नहीं जाया करत, बस कि का ये बकवास लिखा हुआ है, कोई भगवान सामने दिखाओ अलग से तब हम जाने। बात यह फंस जाते, अब कहीं वो निकल गई तो पांचों नौबत बाजते उठे छत्तीसों राग, सौ मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग, कौआ चीलन के बिजली गिर पड़ती है भागशाली वही सब। इसलिए उसको जानने के लिए महापुरुषों ने विविध प्रकार की बातें विविध प्रकार के उदाहरण से उसको समझाए हैं। पहले इतना जब देश विकसित नहीं था और विद्या में यानी प्रतिबंध लग गया था कि बहुत से लोग नहीं पढ़ सकते, शूद्र वगैरह, बस जो है व्यवसाय करे, छत्री शस्त्र संचालन करे और केवल ब्राह्मण पढ़े, दूसर पढ़े तो उसे दंडित किया जाए, ऐसे ऐसे करके। अब लोग कहाँ करें, तो पहले टीवी वी था नहीं, टेलीविजन वगैरह। अब नई पीढ़ी जो है लड़कन का मन हुआ करे कुछ बातें सुने कुछ करें, तो गांव में जाड़े के महीने में लोग कौड़ा लगा देते थे, धूना बटोर बटार के अलाव, फिर वही में खा करके बैठ जाते थे। तो लोग कथा कहानी सुनाते थे, कोई गाना सुनाते थे, आधा है सादा वृक्षा रंगा का दुनिया का। उन्होंने इस प्रकार से कैसे कैसे अपने संस्कृति को संजोए रखे, इतिहास को। लेकिन पहले के जो लोग बैठ करके अब बातें बताते थे उसमें बहुत रस रहता था, पूरी साधना बता देते थे। अब टीवी में तो का दिखावा करते हैं, वो थोड़े में बहुत बड़ी बात कह देते थे, अब बता देते थे साधना वाले। इसलिए बहुत पहले हम भी कभी सुने रहे होंगे कौड़ा पर के कहानी, वही हम बताने जा रहे हैं। तो ऐसा रहा कि बता रहे थे, हम सुने थे कि एक लड़की थी मैदानों की कन्या थी, तो जाती थी मंदिर में पूजा करने, शंकर जी के मंदिर में पूजा कर रही थी। तो एक ब्राह्मण कुमार भी गया, वो देख लिया, वो रूपवान थी, सुंदर थी। तो वो ब्राह्मण का लड़का रहा, हम दूसरे दिन वो लड़का पंडित का था, उसे पकड़ने के लिए झुका, क्योंकि रूपवान थे, उसने सोचा ये हमको छू लेगा। तो तुरंत लड़की अब मेढ़की बन गई, और मेढ़की बन करके जो नाली होता है शंकर जी का अर्घा जिससे पानी निकलता है मंदिर से, उस प्रकार उधर घुस गई, मेढ़की बन गई, तो घुस के निकलने लगी। वो भी मायावी था, उसने सर्प बन गया वो लड़का, कि सर्प बन करके पकड़ लेंगे मेढ़की, मेढ़की मेढक बन गया। अच्छा, वो गया घुस करके पकड़ने के लिए। उस पार गई तो देखा वहाँ पर एकादशी का दिन रहा होगा, तो महात्मा लोग कराही में दूध खौला रहे थे, खीर बना रहे थे कंदमूल की, और दूध खूब उबल रहा था। अब महात्मा चले गए थे नहाने की, नहा लिया जाए तब व्रत तोड़े, पारण किया जाए। अब उधर खूब दूध गर्म रहा, बदबदा रहा था, मेढ़की तो छलांग मार के उस पार कूद गई कराही के, लेकिन अब सर्प जो था अस्थि पंजर बहुत बड़ा था, वो नहीं कूद पाया, कूदा तो लेकिन वही गिर गया कराही में, तो पक गया। अब मेढ़की सोचने लगी कि अरे यार ये तो अच्छा हमने किया, ये साधु पी लेंगे दूध तो सब मर जाएंगे, क्योंकि सर्प तो माया से बना है, किंतु वो सर्प के गुण धर्म तो इसमें आ गए, जहर तो है ही है, फैल गया होगा दूध में, बहुत असमंजस में पड़ गई। जब वो महात्मा आए कि चलो अच्छा अब दूध उतारो, अब दूध पिया जाए, तो मेढ़की देखते हुए साधुओं को दिखा करके कूद गई कराही में, पर स्वार्थ के कारण जरमरी बैरी के साथ। तो साधु कहे रे ससुरिया शुद्ध कर दिए मेढ़की, बताओ दूध में कूद गई, सब दूध खराब हो गया मन भर, अब क्या करें, चलो फेंको। फेंके तो सांप का अस्थि पंजर। तब सब सन रह गए साधु की, अरे मेढ़की जो हमारे प्राण बचाने के लिए अपनी आहुति दे दिया, इसलिए वो कूद गई थी, वो देखा था कि सांप इसमें गिरा है। कहे अच्छा ऐसा करो, इस मेढ़की को जिंदा करो। तो जिंदा किए, वो विभांड ऋषि थे, उनके सब शिष्य थे। तो बस फिर उन्होंने कहे अब जिंदा करते हो तो हम मेढ़की थोड़ी रहे, हम लोगों का प्राण बचाया, सब लोग थोड़ी थोड़ी तपस्या भक्ति लगाओ, लड़की बना दो। फिर लड़की बना दिए उसको, पहले वो लड़की रही, पहले वो लड़की रही, पुनर्जन्म हो गया उसका। अब वो कहाँ जाए, आश्रम में रहा करे, सेवा करे करे साधुओं की, वहीं पलने लगी, दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगी। कपड़ा धो रही थी, एक दिन कपड़ा धो रहा था, दाग था उसमें लंगोटी में, दांते छुड़ावे लगी तो गर्भवती रह गई। तब विभांड ऋषि देखे कि कौन साला ऐसा इसने, तो उन्होंने श्राप दिया कि जो ऐसा अपराध किया हो उसके सींग जम जाए। तो श्रृंगी ऋषि की लंगोटी थी, श्रृंगी ऋषि की सींग जम गई। तब अब डांटे सब लोग उसे, उसने तो निरापराध था, कहा हमारा दोष कुछ नहीं है। कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, अब इस लड़की का ब्याह कर दो कहीं। उस समय लंग वो किष्किंधा में बाली था, कहे बाली सूरवीर है, उसी को दे दिया जाए। बाली को बुलाया गया, उसके साथ पाणी ग्रहण किए, आगे गए तो रावण देख लिया रास्ते में। रावण कहे हम ले जाएंगे, ये हमारे लायक है। बाली कहे हमारे साथ ब्याह हुआ। रावण हाथ पकड़ के खींचे लगा, वो दोनों पैर पकड़ के बाली खींचा, तानी टूट गई, दो हो गया, टूट गई, बीच में से दो टुकड़ा हो गए लड़किया के। हाँ, फिर महात्मा लोग उसे जिंदा किए। तो तरे वाले भाग का तारा नाम रख दिए, ऊपर वाले का मंदोदरी। कहूड़ा हम सुने रहे भाई, और लड़का रहा और निकल गया, अंगद नाम रखे उसका। अब अंगद जो था लंका गया, क्योंकि मतलब तो रहा उससे ऊपर से बच्चा रहा, दूध पीता वहाँ रहता रहा। कुछ दिनों के बाद अक्षय कुमार हो गया। अब दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे, वो अक्षय कुमार से, और उससे बनता नहीं था अंगद से, मार वार देवा कर। एक दिन गुरु ने श्राप दे दिया कि यदि तुमको अक्षय कुमार थोड़ा छू देगा, मार देगा गुस्सा में, उसी दिन तुम मर जाओगे, तो तुम्हारे सौ टुकड़े हो जाएंगे। अंगद अब श्राप दे दिए गुरु जी, अंगद डर के मारे भाग गया किष्किंधा में, यहीं रहने लगा। बस यही कारण था कि जब समुद्र पार जाना था, तब अंगद जी ने कहा हम तो जा सकते हैं। अंगद कहा जाऊँ मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा, कि सुरवय में हमको मिलेगा अक्षय कुमार, अब मारेगा लड़ेगा हम, मैं मार देगा लौटे मंदेसा। हनुमान जी कहा अच्छा तुम मत जाओ, हमें जाए देव, हम पहले तुम्हारा रास्ता साफ करेंगे। हनुमान जी गए पहले अक्षय कुमार ही भेटान, उसी को मारे, तब बाद में अंगद गए। फिर अंगद का ही साम्राज्य, अंगद ही सेना नायक बन गया, सेनापति हो गया था पूरे सेना का। इधर श्रृंगी ऋषि के सींग जम गए, तो कहा गुरु महाराज जी क्षमा करें, ये सींग कैसे झरी, अब ये तो दुनिया देखा था हिरण जैसे सींग उसके। गुरु जी कहे ऐसा है कि जिस दिन तुम ब्राह्मण के यहाँ भोजन कर लोगे, भंगी के यहाँ, कोई चंडाल के यहाँ, उसी दिन सींग झर जाएगी तुम्हारी, दोनों सींग। कहे ठीक है महाराज, तुरंत ही गए, अब उन्हें तो जरूरत थी कि ये सीन कैसे हटाए। रात न चाहे न दिन गए, तो एक भंगी मिला एक गांव में, गांव के बाहर रहता रहा। वो गए श्रृंगी ऋषि, हम तुम्हारे यहाँ भोजन करना चाहते हैं। बहुत खुश हुआ भंगी, प्रणाम किया, साष्टांग नाच गया, और ग्रही विरत रत हर्ष जुत विष्णु भगत कहूँ देख, और बड़ी श्रद्धा के साथ नहाया धोया, विधिवत भोजन बनाया, अपने हाथ से भगवान का भोग लगाया, फिर दिया, खाए श्रृंगी ऋषि, नहीं सिंह जमी को गिरी, कोई फर्क नहीं पड़ा। बताए गुरु जी से, खाए जरूर हम चंडाल के हैं, लेकिन सिंह वैसे कैसे, अरे काहे, वो तो कर्म से चंडाल थोड़ी भंगी, वो तो कर्म से ब्राह्मण है, जब उसके पास अटूट श्रद्धा है संतों के प्रति, तो जब श्रद्धा है संतों में तो कहाँ वो चंडाल है भंगी, वो तो ब्राह्मण है। वास्तव में जो तुम्हें वास्तव में जो चंडाल हो भंगी हो उसके यहाँ जाओ। कहा जा ठीक है। फिर गए ढूंढत कहूँ गंगा किनारे, और उधर जा करके पहुँच गए उस पार, तो किराकत में कहूँ भदोही पहुँच। हाँ भदोही की तरह तो उधर फिर रामपुर। हाँ फिर एक पंडित जा रहे थे गठरी लेकर के, तो श्रृंगी ऋषि पूछे उघारे रहे जनेऊ पहने रहे, पूछे आप कौन हैं, तो पंडित कहे ना सरजू पारी है दूबे हैं, तेरा के तीन गरग गोत्र हो, हमें गांठ में ब्रह्मगांठ लगती है, चुंदी में ब्रह्मगांठ लगती है, हमसे बड़ा थोड़ी कोई ब्राह्मण होता है। कहे अच्छा ठीक है महाराज। कहे अच्छा ये बताओ पंडित जी, ये गठरी में का गठियाए हैं? श्रृंगी ऋषि पूछे तो कहे प्याज है प्याज जजवान। कहे बाबा जी प्याज है रे। कहे ब्राह्मण हो के प्याजो तुम खाते हो? कहे हमेशा नहीं खाते, जब घर में रसेदार बनता है तो उसमें पड़ती है। अरे कहे तुम पंडित हो के रसेदार अर्थात मीठो खाते हो? कहे रोज नहीं खाते, जब कबो काल पीऊ लिए। अरे कहे तुम यहो करते हो पीते हो? ठाकुरन के जजमानी है, आखिर मिल जाते है तो कहा करे। उसी के पीछे पीछे श्रृंगी ऋषि पहुंच गए, ना नहाए ना धोए ना कुछ नहीं। पंडिताइन से कहे तो कहे ले आओ कुछ खाना, तो पतोहू रही वह मछली रही बासी और लिट्टी वह दे दिया। अब बस ना हाथ धोए ना कुछ नहीं, खाप शुरू किए। श्रृंगी ऋषि कहे पंडित एक से हमें दे दो। वो बिगड़ गए, कह रहे सरवते कहाँ से बाबा बाबा चलाए हम नहीं देख पाए तुम्हें, पाछे पाछे भाग यहाँ से कुछ नहीं है। फिर मांगे गुस्सा गए पंडित जी, ढूंढे डंडा नहीं मिला। अब गुस्सा बस वह लिट्टिए मसक के दिए कनपटी में श्रृंगी ऋषि के, और श्रृंगी ऋषि खिलाड़ी कैच कर लिए, लेके भग गए वो बाटी। जब खा लिए तो दोनों सिंह झर गए, गिर गई तुरंत। आए गुरु जी से बताए कहे महाराज चंडाल के खाए नहीं जाए, लेकिन सरजू बारी ब्राह्मण रहे उनकर हम खा लिए, देवो नहीं भिक्षा नहीं दिए, मारे हमको लिट्टी से, वो खा लिए हमारी सिंह झर गई, बढ़िया हो गया। कहे सारे वह कर्म से असली भंगी रहा। तो ये कहानी है मान लिया गया, अब इससे का मिला जुला, किंतु इसका बाद में ये सब कौड़े में सुने रहे। हाँ कौड़ा पर इसका यदि चिंतन किया गया जाए तो बहुत गहरा अर्थ होता है। तो बाहर कहीं नहीं है मंदिर, ये मन ही मंदिर है। और वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, जो शिव स्वरूप सदगुरु हैं, मन एक मंदिर है, और इसमें इष्ट उन्मुख लगन जागृत हो जाए, क्योंकि इष्ट जो हैं भीतर रहते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान हृदय में रहते, इष्ट जो है हृदय में रहते, बाहर नहीं रहते। कि हम कहीं भी अपनी लगन को लगा दें, हनुमान जी देवी दुर्गा किसमें हर्षुवरम, तो वह नहीं है इष्ट उन्मुख लगन। इष्ट कहाँ है? ठिकाने में जब लग जाए लगन, हृदय में है ईश्वर। ईश्वर वाह नहीं, सदगुरु ही ईश्वर है। साधना का नाम है सदगुरु, प्राप्ति करना है ईश्वर की। वह ईश्वर जिसे कहा गया है, वो तो बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी। तो लगन जब इष्ट में लग गई, बस हो गया इष्ट उन्मुख लगन जग गई, तो दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बट समुदायी। जब सही सही लगन लग गई है हृदय में, आत्म चिंतन में लग गई वृत्ति लगन, तो ये मन मेढ़क है, उसमें वेदवाणी और पुरुषीय वाणी उतरने लगी, बटुता आ जाएगी, ब्राह्मणत्व की जागृति हो जाएगी। साधना की शुरुआत वहीं से है, यानी कुछ भगवान बतावें चिताएं लगे, सब वेद के वाणी अंग स्पंदन सपना हो गया, कुछ भी भगवान अपनी विभूतियों से अवगत कराने लगे, बस हो गए माने वेद उतरने लगे। अब वो वेद जैसे भगवान बता रहे हैं, जप रहा है भजन कर रहा है, तो संसारे सर्प है, और ये संसारिक संकल्प उसका पीछा करेंगे, तो अब उसके लिए हमें क्या करना है? कर्तव्य ही कड़ाई है, योगाग्नि दग्ध कर्माणम, जिसमें कि योगाग्नि है तो योगाग्नि के द्वारा उस वृत्ति को भस्म करना है। तो दैवी गुण संत हंस गुण गाय परिहरि बार विकार दैवी संपत्ति को आचरण में ढालना है, अर्थात अशुभ संकल्पों को त्यागना है, शुभ का ही पकड़ना है। शुभ है परमात्मा चिंतन नाम रूप लीला, इसमें मन को केवल लगाना है। तो एक वृत्ति जो है जब भस्म हो गई माने जल गई, दूसरी प्रवृत्ति का जागृत हुआ, जातियांतर परिणामा प्रकृत्यापुरात, माने एक जन्म से दूसरे जन्म में वो साधक पहुंच गया, निकृष्ट प्रवृत्ति का त्याग उत्कृष्ट पकड़ में आ गई, आगे वाली सीढ़ी में चला गया। तो कन्या राहल कुमारी तत् प्रज्ञा रितंभरा जा दिनते हरिगर्भ ही आए और सक, यानी वहाँ सब संपत्ति सुखा जा। जब भगवान ध्यान में आ गए, और ध्यान में ऐसे ना भगवान आई हैं, कबीर ने कहा चुनर में दाग कहाँ से लागा। तो ये जो दाग लगा है चित्त में कुसंस्कारों का माया का, उसे छुड़ाना है। और या कैसे या चुनर का मलमल धोए धोवत हो गई पागल, कहें कबीर सुनो भाई साधो हर जी से नहिया लागल। जब जब चित्त निर्मल होता जाएगा उसमें दिव्यता आ जाएगी, भगवान का ध्यान आ गया। और जब भगवान का ध्यान आया गया, बुद्धि रिक्त से सत्य से संयुक्त हो गई, ध्यान आ गया, बस यही गर्भ आ गया। तहाँ बस तरे जो है त्याग आ गया, त्याग ही तर है। गोरख कहते ऊपर से भरे तरे से झरे, उसका गोरख का करे। तो नीचे से अब वैराग आ गया, तो अनुराग ही अंगद है। मिलहिन रघुपति बिनी अनुरागा, कि एक कोटि जप जोग विरागा। एक होता है राग संसार से, एक होता है भगवान के अनुरूप प्रेम हो गया अनुराग। भगवान प्रेम के द्वारा ही मिला करते हैं, और ऊपर मस्तिष्क में तो अनुराग का जन्म हुआ, अनुराग के द्वारा साधक भजन करेगा। अब मस्तिष्क में तो भरा हुआ है द्वैत, तमाम मन का दो भागों में मंदोदरी है, ऊपर मोह माया, मस्तिष्क में कुसंस्कार तो भरे पड़े हैं। कोई भी है स्मृति में जो संस्कार हैं, तो स्मृति से ही प्रमाण मिला, वो वृत्ति हलन चलन में लग गई, फिर से माया की तरह। तो भजन करना अनुराग ही अंगद है, तो इच्छा है तमाम, इच्छा ही अक्षय कुमार है। और कहीं इच्छाओं के पीछे यह अनुराग चला गया तो फिर नष्ट हो जाएगा। इच्छा ही शरीर का कारण, तो इसलिए वैराग रूपी हनुमान वैराग के साथ भजन करना है। वैराग हो गया अनुराग के साथ तो सोने में सुहागा हो गया, और वैराग के द्वारा ही इच्छाओं का अंत होता है। वैराग रूपी हनुमान यानी हनन माने मारना, मान अपमान सबका हनन कर दिया, और कोई इच्छा ना रह जाए तो फिर उस वहाँ पर सोम शनिचर कुछ नहीं फिर पहुँचाते, कि यादव जी रहे बेचारे हर जोत के बैठे रहे छाया में, पंडित आए तेरा ही खा गए, पूछे लगे बैठ गए तो बताया कहे पंडित जी बहुत परेशान है ये साल, हमारे एक ठे भैंस मर गए, बैल का पांव टूट गया, घर वाली बीमारे रहा थी, कहा करे बस इतने पूछना था तुम्हारा क्या नाम है कुछ नाम बताया। कहा पंडित का ये राशि तो शनि लगा हुआ है साढ़े सातिक, तुम्हें साढ़े सातिक शनिचर लगा। तो यादव कहे पंडित जी कहा करें यहाँ तब तो शनिचर पर, अरे कहा वो बंटा ढार कर दे शनिचर। कहे कहा करें, कहा ऐसा करो दान करो तुम, कोई काली वस्तु दान करने से शनि शांत हो जाता है। कहे कहा करें काली वस्तु दान, कहे हाथी दान करो। अरे कहे महाराज हाथी हम सुने, हाथी तो हमारे बापो नहीं देखे, हाथी हम कहाँ पाऊँ। कहे छेठ भैंस है भैंसिए दान कर दे। अरे कहे वो बियाए कहे लड़का बच्चा घर में ना रह दे हैं अगर हम तुम्हें दे देंगे। कहे अच्छा नहीं भैंस देते हो तो काली गाय दे दो श्यामा गाय। कहे वह न पार लगे पंडित जी तो पंडित कहे बोकरी दान कर दे। कहे बोकरी नहीं है पंडित जी, पंडित तो बड़े लागी रहे वो बेचारा पछिले जाए उतने पीछे पड़े। कहे ऐसा करो सवा मन उर्दय दान कर दे, काला उर्द उसे हम मंत्र पढ़ देंगे महामृत्युंजय का, वो शनि अपने आप शांत हो जाए। कहे महाराज कुछ नहीं भा उर्द वासों सब सुखा गया, इतना पानी बरसा सड़ गया। कहा सवा मीटर एक रेशमी कपड़े दान कर दे काला। कहे पंडित जी वह ना पार लगे तो पंडित बिगड़े। कहे जब ससुर तुम्हें कुछ आइए नहीं तो तुम्हारा शनिचर करेगा क्या, भाग यहाँ से। यह तो कहे पंडित हम तो कुछ बोले नहीं, आप शनिचर आज आप चढ़ाए आप उतारे, हम तो हर जोतते हैं। पंडित कहा जब तुम्हारे पास कुछ आइए नहीं, शनि तो धन का नष्ट करता है, धन का हानि करता है, जब तो कुछ आई नहीं तो शनिचर तुम्हारा क्या करेगा। कहे हम कहा करें तो शनिचर ना हम कुछ बोले, आप चढ़ाए आप उतारे। तो यही बात है कि जब इच्छाएं हैं तो शनिचर तो चढ़ा ही है, इच्छाओं के पीछे जीव परेशान रहता है, और जहाँ उससे बैराग आ गया और सब भगवान पर छोड़ दिया तो फिर शनिचर कहा करेगा, वो तो परम सुखी है। भगवान बुद्ध का है, महात्मा बुद्ध की जीव का दुख का कारण केवल इच्छा होती बस। तो यह अक्षय कुमार है, ये अनुराग का अंगद का दुश्मन है, अगर थोड़ा मार दिया घूसा और इच्छाएं किसी भी रूप रसगंधि स्पर्श में उधर की तरफ भाग गई तो फिर अनुराग जो है राग में तुरंत बदल जाएगा। और जब वो इच्छा शांत हो गई, संपूर्ण सब विकार सब शांत हो गए और अनुराग पराकाष्ठा पर पहुंच गया तो लक्ष्य को विदित करा करके फिर वो भी शांत हो जाता है। और जब वो लक्ष्य विदित हो गया वहाँ पर फिर ये द्वैत की जो सींग जमी हुई थी, श्वास ही श्रृंगेरी सी है, और श्वास जो है द्वैत में अद्वैत में चलती रहती थी, ये कब शांत हो जाती है? द्वैत और अद्वैत दोनों से परे है उसे कहा जाता है विशिष्टा द्वैत। सूरत समानी आधा धुंध में नहीं तहां, यानी द्वैत बखेरा अवधू बेगम देश है मेरा। उस अवस्था में विनय विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिन सुनिचय स्वपा के च पंडिता समदर्शिना, यानी विद्या विनय तो ब्राह्मण और भंगी, उसके लिए दोनों समान रूप हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। न वो हीनता पहुंचाता है और न कोई वो विशेषता रखते हैं, बराबर हो गए। सींग झर गई द्वैत के जो सींग थे, कबीर ने कहा कि तेज पानी दुई पर्वत डूबे दरिया लहर समानी शुद्ध बुद्ध सनातन। तो ये कहानी कौड़ा पर वाली जो रहती थी उनमें बहुत कुछ भरा रहता था आध्यात्मिक, लेकिन उसका चिंतन करें तो कोई अनर्गल बात नहीं थी। पहले के पुरखा लोग जो बताते थे कहते थे कहानी के माध्यम से, उसमें बहुत बड़ा उपदेश रहता था। पहले ऐसा रहा कि ये नहीं रहा ज़्यादा कि गांव में झगड़ा हो जाए, गांव माने ग्राम, ग्राम माने समूह, समूह माने संयुक्त, जैसे अपन परिवार वैसे सब समाज एक गाँव वाले सब दुख सुख में साथ देते थे। शहर का अर्थ होता है अपने आप में मतलब, अपने से मतलब बस, पड़ोसी ऊपर पड़े उसे कोई मतलब है नहीं। तो पहले ये रहा कि कैसे कुछ हो जाए तो बस लड़ाई झगड़ा कुछ हो आप पंचायत में वहीं आप संतला देते रहे, गाँवें में बाहर नहीं जा पावत रही वो बात, वो मान लेते थे, पंच माननीय होते थे, उनके बात का सब मानते थे। एक है चार भाई थे, ये भी कौड़ा पर के किस्सा है, चार भाई थे एक है। तो पहले साझे में रहते रहे, छुटकवा बहुत शांत दिमाग का था। तो एक दिन अलग हो गए, छुटकवा तो रहा शांत स्वभाव का, लेकिन ओकर दुल्हन जो रही है बहुत चालू रही है, औरन से बनत नहीं रहा तो अलग कर दिए, उसे अलग कर दिए तो सब बंट गया, चारू भाई अलग हो गए। एक बिल्ली थी पिता के वह साझे में, तो चारू बांट लिए बिल्ली को किया तुम खवाना परसों। एक दिन छोटका भाई बड़का भाई ऐसे ऐसे दिन बांट लिए, पैर बांट लिए, ये बड़ा भाई का पैर है छोटे का, ये इसका उसका बस। अब बिल्ली का नुहाव धुआव जिसका नंबर रहा वो सब कुछ करा करे। एक दिन छोटे वाले का नंबर रहा, बिल्ली का नुहाया धोआया खवाया पियाया दूध रोटी, तो बिल्ली चली गई पड़ोस में कहीं घूमने, कोई डंडा मार दिया तो पैर एक टूट गया, वही आगे वाला पैर टूटा जो कि उसके हिस्से का था। अब जाड़े का महीना रहा, अब कहा करे बिल्ली पैर टूटा रहा तो छुटकवा मलहम पट्टी किया और लत्ता बांध दिया कपड़ा, दिन भर के थकी बिल्ली तो चूल्हा में आग थी ठंडी का महीना, तो पंजा से खरबोट गए उसी में बैठ गई आग में, आग में रही कहीं राख में, आग नहीं थी राख में कहीं रही चिंगारी, पट्टी में लिपट गई कपड़ा जलने लगा बिल्ली का गरम लगा भागी। और वो तीन भाई साझे में तीनों रुई का व्यापार करते थे, तो पूरा गोदाम भरे रहे रुई से, एक दलान और बिल्लिया का जब गरम लगा आग उसमें सुलगे लगी कपड़ा में, तो बुझाने के लिए घुस गई रुई के ढेर में, अब रुई में आग लग गई तो रुई सब जल गई। बिल्लिया तो कैसे अपन बुझा लिया गोड़े वाली आग, रुई जल गई। तीन भाई ऑब्जेक्शन उठाए, 10,000 की रुई थी तो उन्हें बिल्ली के वो कपड़ा बांधा, जला दिया पूरा घर जल गया रुई। अब तुम 10,000 दे डांट। वो कहे कहा हम कहे थे बिल्ली सिखाए थे, वो गई थी, इसमें क्या हमारा अपराध है। पंचायत हुई छोटी पंचायत, कहें भाई ये तुमको देना पड़ेगा क्योंकि कपड़ा बांधा तब बिल्ली ढेर तक गई। तो छोटी इजलास पंचायत हुई तो उसमें वो हार गया। फिर वो बड़ा पंचायत इकट्ठा किया, आसपास के क्षेत्रीय जो रहे सरपंच उन्हें इकट्ठा किया, तब उन्होंने फिर पंचायत किया। कहे कैसे कहा है माजरा क्या है, फिर उन्होंने बताया सब। तब पंच लोग कहे कि देखो बताई, जब सब चीज़ का बंटवारा हो गया, पैर का भी बंटवारा हो गया, तो इसके हिस्सा का पैर टूटा था, लांगड़ था, तो आग लेकर के तीन तुम्हारे हिस्से के पैर तो गए ढेर तक रुई के, इसका तो लांगड़ रहा जमीन में पड़ा नहीं। दोस्त तो तुम्हारे न पैर का है, यानी बहुत बारीक न्याय उन्होंने किया। फिर बेचारा कैसे बच गया, ना उन्हें कुछ देना पड़ा ना उन्हें कुछ लेना पड़ा। तो ऐसे ऐसे पहले बुजुर्ग लोग सब कर लेते थे काम, और सब नहीं कर सकते थे। तो यही बात है कि 19 ऊँट रहे, एक का मरने लगा चौधरी था, तो उन्हें उसने वसीयत कर गया कि हमारे 19 ऊँट जब हमारा प्राण छूटे उसका आधा देना चाहिए बड़े लड़के को, उसका चौथा हिस्सा छोटे को, पांचवा हिस्सा नौकर का। नौकर भी वफादार था उसके पिता को, वसीयत लिख गया। अब 19 ऊँट है, बंटवारा शुरू हुआ, पंच इकट्ठा भाई। अब 19 का आधा 9.5 होता है, एक ऊँट कटे तब ना बड़े लड़के को मिले। फिर चौथाई में 4.5, फिर एक ऊँट कटे, नौकर का फिर कम मिलता है। लिखे के अनुसार कोई नहीं कर सका, पंचायत कोई नहीं फैसला कर सका। एक बहुत बड़ा था वो चौधरी था, 10 का, और अब पहले तो चौधरी होते हैं 4 का रहा, पहले जमाने में तो चौधरी रहे 4 के, अब आज काल है 4 का चौधरी, 4 का चौधरी और 8 का पंच, और जिसके घर में 10 हैं उसके अंच न पंच। कैसे कहा ऐसे हमें आवत नहीं। उसने फिर पंचायत किया, वो चौधरी आया ऊँट में चढ़ करके, सब सुना समझा, वो कहा देखो 19 ऊँट हैं, हमारा भी ऊँट इसी में शामिल हो गया, हो गए 20, अब करो बाँट। अब 20 का आधा हो गए, 10 दे दिए बड़े लड़के को, 20 का चौथा हिस्सा होता है 5 छोटे लड़के को, पांचवा हिस्सा दे दिए 4 होता है नौकर को। कितने ऊँट हुए, 5 × 4 = 9, 10 = 19 ऊँट हो गए। उसका बच गया, कहे हमारा बच गया, हम जाते हैं। सही सही न्याय कर दिया, उसका बच भी गया। तो ऐसे ही न्याय कर देते थे पहले, अब के नहीं है। अब एक एक बित्ता में पंचायत, और फिर वो होता है मुकदमेबाजी, होते झगड़ा होते कागा दुनिया भर का। हाँ, तो पंच परमेश्वर होते हैं। इसी प्रकार से अंतःकरण में 19 ऊँट हैं, 10 इंद्री और 4 अंतःकरण, फिर है रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 हैं, हो गए 19। इनकी समस्या कबहू हल न होगी। आँख इच्छाओं के पीछे आँख कुछ देखती, जब इच्छा हुआ मन मत अवे तो दृश्य देखती है, कान कुछ सुने लगा शब्द सुने लगा, स्पर्श गंध रूप रस हो 19 हो गए इनकी। अब समस्या कबहू नहीं हल होती, और जितना ये समस्या का हल ना होगा जीव अशांत रहेगा। तो इसके लिए केवल चौधरी के पास जाना पड़ेगा। चौधरी का उन्हें कि चैत चाहत चित चोर को, चेला चतुर सुजान, चित के मिले ना चौधरी भई चित में गलतान। चित के चौधरी होते हैं सतगुरु, और सतगुरु को समर्पित कर दिया गया अपने आप को, तो बस सतगुरु के स्वरूप को मिला लिया गया। जो पहले हम बता दिए, इष्ट जो है जो अनिष्टों से बचा दे, और इष्ट हृदय में रहते हैं, और बस इष्ट उन्मुख लगन उधर की तरफ जब जागृत कर दे तो जीवन की समस्या अपने आप हल हो जाएगी, और सब हटते हटते सबका बंटवारा, और अंत में वो एक का एक ही बचा रहेगा। पूरा में पूरा जो है परिपूर्ण है भगवान जो है, तो इसीलिए मीन सुखी जे नीरे अगाधा जिम हरि शरण न एक उबाधा। तो इसलिए भगवान के शरण में, भगवान के भजन में बस यहीं से हम बंद कर रहे हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।